شما برنامه رادیو اربرز رو همکنون شما میتونید از طریق تارنمای iraninfo.co بخش رادیو اربرز آنلاین و همینطور از طریق فیسبوک رادیو اربرز به طور مستقیم گوش کنید. برنامه ضبط شده یه روزهای شنبه و یک شنبه هم در فیسبوک رادیو اربرز هست و هم در تارنمای iraninfo.co. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co و همینطور فیسبوک رادیو اربرز دنبال کنید. با ما میتونید در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 275822. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co است. جای ساعت روی دیوار، حالا هر روز شب جمعه است واسه ختم استخونات. جای ترکش رو تن من یاد دلتنگی غروبا. یه سنگر پشت کوه ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی و دادهای اجتماعی و فرهنگی دیگر. اما قبل از اون توجه شما رو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. وزارت بازرگانی کره جنوبی روز گذشته اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بر تحریم‌های خودش اضافه کرد. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایه بودجه 663 میلیارد دلاری دفاعی ایران را که از جمله 663 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را که از جمله شامل بندهایی است که افزایش فشارها بر برنامه هسته‌ای ایران و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد تصویب کرد. رضا پهلوی خواستار پیگرد قانونی آیت الله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. وی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس رهبری جمهوری اسلامی را مسئول بسیاری از اعدام‌ها، حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران دانست. 4 تن از ساکنان پیشین اردوگاه اشرف در عراق به دلیل حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شکایتی علیه مقامات عراقی و ایرانی تسلیم دادگاهی در واشنگتن پایتخت آمریکا کرده است. هیئت مدیره شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرد که همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود را با ایران کاهش می‌دهد. دادگاه تجدید نظر ایالت کالیفرنیا به شرکتی که سازنده تجهیزات دفاعی بود دستور داد 2,800,000 دلار به ایران پرداخت کند. یک مقام سفارت ایران در مسکو که نامش برده نشده به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر مواد کشف مواد رادیواکتیو از یک ایرانی در فرودگاه مسکو کذب محض است. گزارش ها حاکی است که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در اعتراض به وضعیت خود و دیگر زندانیان سیاسی از یک هفته پیش اعتصاب غذا کرده است. سخنگوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه با صدور اطلاعی گفته است که رضا شهابی عضو زندانی آن در پی 3 هفته اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. یک نوکیش مسیحی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران میگوید که بیش از 70% از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به مشاهده موارد مشکوک به آنفولانزای پرندگان در استان مازندران میگوید بر اساس درخواست سازمان دامپزشکی کشور اقدامات پیشگیرانه در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شده است. زمین برخاست ندایی از زمین برخاست زد فریاد زد فریاد زد فریاد فریاد خداوند به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران ندای قرش شیران ندای ناله پیران چکد از دیده یاران خداوند نگاهی کن به این گلهای پر پر گشته این چشمان خونا بشته این دلها که شد بیران شوی از چهره میهن غبار غم که ویران گشت میهن با غم و ماتم زمان با سرعت باد می رود بدون اینکه بتوان او را از رفتن باز داشت. زمان آنقدر سریع می رود و در بعضی مواقع آرام آرام شما را به دنبال خود می کشد. زمان در امتداد هستی و زندگی می رود و تا درون قبرستان ما را بدرقه می کند. زمان در بعضی مواقع مثل طوفان می رود و گاه مهربان می شود، با نسیم می رود. زمان می رود به بلندهای کوه البرز می خورد، باز هم می رود تا طول عمر تاریخ می رود. زمان از بی انتها آغاز می شود، فاصله های طولانی را می سازد، فاصله بین رسیدن مغز انشتن و موریانه و فاصله قلب دو انسان. زمان می رود معماوار، خیر سر، خودسر می رود، بی توجه به من و شما و گاه بی مصرف و بی اهمیت. بیاییم این زمان را در دست بگیریم که سرعت کندی آن به دست ماست. بیاییم به بلندی زمان برسیم. بیاییم دست در دست هم با این کاروان زمان پیش برویم و در جهت سازندگی خود و جهان بکوشیم تا از کاروان انسانیت عقب نمانیم. درود بر هموطنان نازنینم در سراسر جهان. حالتون چطوره؟ امسال خوشبختانه هوا بیشتر شبیه بهار تا زمستون، البته در کشور اسکاندیناوی که ما زندگی میکنیم. رنگ عوض کردن فصل و جو و هوا میتونه در روحیه ما هم اثر مثبت داشته باشه. روز چهارشنبه شب یلداست، دو هفته هم به سال جدید 2012 بیشتر نمونده. خوشبختانه هندونه و انارم فراوونه. به شما شب یلدا رو تبریک عرض میکنیم و شب خوبی را براتون آرزومندیم. با تولد میسرا که تولد مهره، آرزو میکنیم که یک مهربانی در کانون خانواده و جامعه کوچک ما به وجود بیاد که خیلی هم نیازمندیم. به هر بهانه‌ای برای شادی کودکان بکوشید، سالمندان رو از یاد نبریم. در مورد باورهای خودمون، چیزهایی که واقعیت ندارند، با فکرهای خرافاتی مغز بچه ها رو پر نکنیم. حقیقت رو به بچه ها بیاموزیم، چون وقتی به بلوغ میرسن آنچه شما در باور آنها درست رفتار نکردید، عکس العمل بی‌اعتمادی به شما به وجود خواهد آمد. خداوند هیچ هدیه‌ای برای کودکان نمی‌فرستد، مخصوصا در سرزمینی که یک شب غذای چند کشور گرسنه و فقیر را می‌خورند. می‌دانیم که جان میلیون‌ها کودک در خطر است. هدیه خریدن به کودکان بسیار ارزنده است، مخصوصا آنها را خوشحال کنند. در سلامتی و استعداد آنها تأثیر دارد، نه قبولاندن خرافاتی که خود ما هم قبول نداریم. در آستانه 2012 هستیم. به نظرم بیشتر مردم جهان سال خوبی از نظر اقتصادی نداشتن و هنوزم مشکلاتم حل نشده، اما نیاز داریم به دورانی که درون هستیم عمیق نظری بیاندازیم. بحرانی که امروز داریم عمیق‌تر از بحرانی است که در زمان روزولت داشتیم نیست. خوشبختانه با پیدا کردن راه حلی به نتیجه مطلوب جهان رسیدند. امروز تمام کمک‌هایی به سازمان‌های کودکان یا خیریه میشد قطع شده. در همین حال حالا 2 میلیون کودک جانشان در خطر است. بهتر است که جهان را با واقعیتی که داریم ببینیم. به هر صورت نازنینانی که میگفتن سال قبل سال خوبی برامون نبود، بدونید که انسانهای مسئول، مغزهای متفکر، درسوزان جامعه بشری هستن و شکی هم درش نداشته باشید. بارها یادم میره رادیو البرز تشکر داره از استاد یار شاطر که ایشان نامشون در آینده در جامعه ایران، در نسل آینده ایران جاودانه خواهند موند. یادمون باشه که ماسوله شهری که در بالای کوه در گیلان است قبلا نامش یار شاطر بود. یک انجمن جوامع فارسی زبانان در جهان مدت‌ها داشتیم که امروز با استقبال عجیبی روبرو شده. امروز ما نیاز به این سازمان داریم، هرچند کمی دیر به فکرش افتادیم، ولی اهداف این سازمان میتونه ما را به آرمان‌های ملی و میهنیمون برسونه. به این سازمان بپیوندید تا ما بتونیم در هر نقطه از جهان یک سازمان کوچک هم به وجود بیاریم. در خدمتتون هستیم با مطلبی از چیدم سحر و محمد جلالی. توجه شما را به اون جلب میکنم. ایشان میگویند که شکل‌گیری ملت ایران بسیار با ارزشتر از زبان و لهجه است که در ایران رایج یا ناپدید شده. توجهتون جلب میکنم. زبان میتونه مثل گیاهان در مناطق و سرزمین مجاور رشد کنه یا فرسوده بشه، اما جان رفتار گذشته و فرهنگ ساکنین را نمیتوان نفی کرد. این دشمنان ایران برای پروژه ملت سازی به ملت تراشی نیاز دارن. میخوان ملتی به نام فارس را پیدا کنن که هرگز در ایران وجود ندارد. آنها به جای جمله فارسی زبان قوم فارس به کار میبرن. اخیراً هم ملت فارس نام گرفتن. با این نام میخوان حق خود را مطالبه کنن. خوب هم میدونن که در سراسر ایران هیچ قوم و ملتی به نام ملت فارس وجود ندارد. آنچه وجود دارد یک زبان ملی مشترک سراسری بسیار عزیز است. زبان فارسی دری به هیچ قوم، ملت، نژاد، تبار، ایل و قبیله در سرزمین ایران تعلق ندارد. حتی جناب حافظ شیرازی هم حق ندارد که به خود اجازه بدهد که قوم و تبار و ایالت ویالت ایالت خودش بداند. آنها میخواهند مظلومی خود و ظالمی ملت فارس را مشروع جلوه دهند. این تئوری بیگانه یک تز ضد ایرانی است و 10 سال هم از سوی دشمنان ناآگاه دارد تبلیغ میشود. اینها دنبال ملت غایب به نام ملت فارس میگردند. اگر پیدا شود میخواهند حق خود را از جامعه جهانی و سازمانهای بین‌المللی بگیرند. خوشبختانه ایرانیان در سراسر جهان از یک خصلت کیمیاگری انسانیت ایرانی برخوردارند. باید در حفظ این ارزش‌ها بکوشیم. از 6000 زبان موجود در جهان 3000 زبان در معرض نابودی است. 1200 زبان فقط گوینده دارد، نه نویسنده. 2 زبان در معرض نابودی کامل است. در بهداشت و سلامت مطلبی دارم که آیا شما فکر میکنید که 1 هفته یا 1 ماه 5 کیلو وزن کم کنید تأثیران در بدن ما چه بر سر ما خواهد آورد؟ تأثیر خوردن غذا در حافظه و ذهن ما. زن بودن است یا مرد بودن؟ قبلا هم مرد زن بودن رو براتون خوندم، امروز هم مرد بودن بهتر است. یا مثلا اگر اسم گیاهان و حیوانات رو روی آقایونم میگذاشتن، مثل خانوما که سوسن و شاهپرک و غزال و نسترن و مریم، به آقایون میگفتن کاکتوس، چنار، نهنگ، ارماهی، کرگدن، دایناسور. آقایون اگر برخصند و خنده های بلند کنند، شکمشان گنده باشه مهم نیست، تازه بامزه هم میشوند. طنزی است که قبلا خنده به لبان خانم آقایون اومد و امروز هم خنده به لب خانم ها خواهد رفت. بله، خنده باعث سلامتی طول و عمر میشه. سعی کنیم که خنده رو همیشه تو زندگیمون داشته باشیم. به مناسبت یلدا ترانه‌های زیبایی براتون پخش میکنیم. جا داره درود بفرستیم به روح پاک 40000 نفر قربانیان طبیعت بم که خاطره آنها در قلب همه ایرانیان در این روزها زنده میشود. شب یلدا یه جشن ملی ایرانیان است، ریشه در فرهنگ ایران و سرزمین ایران دارد. اونو با شکوه‌تر از همیشه برگزار کنید. شنیدم که جناب آقای میرفتاحی در بیمارستان بستری هستن. ایشون عزیزی هستن که واقعا دعا میکنم هر چه زودتر به خونه برگردن، چون افتخاری است برای جامعه ایرانی که ایشون همیشه حضور خودشون رو نشون میدن. برای همه هموطنان نازنینم که کمی از سلامتی دور هستن، امیدوارم هر چه زودتر جمع دوستان خودشون باشن. شب یلدا بر شما، بر سرزمین ایران مبارک باشد. شب خوبی داشته باشید. چله بزرگ را با شکوه‌تر از همه سال برگزار کنید. برگزاری این سنت‌ها یه اتحاد ملی و میهنی است. با ما باشید. بعد از شنیدن یه ترانه ورزش رادیو البرت، بعد بهداشت و سلامت، بعد از ساعت 11 تغذیه و بهداشت دارم که امروز میخوام یه غذای خوشمزه برای شب یلداتون داشته باشم. به زبان نه پدریم نه مادریم، به زبان فارسی که زبان پیوند قلب های ماست، میگم که عزیزان دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. خودش میدونه داره هر کسی آرزوی، این باشه آرزومون نریزه آبرو. ازش بخور برامون سنگ تموم بذاره سنگ تموم بذاره رای بسته باشه هیچ که قریب نباشه صورت و شکل هیچ کس مردم فریب نباشه مردم فریب نباشه نخونه جغد شومی دعا کنیم رهاشن اونا که توی بندن از بس نباشن زندونا رو ببندن زندونا رو ببندن خودش میدونه داره هر کسی آرزوی این باشه آرزومون نریزه آبروی نریزه آبروی که به روح و روان آرامش میده ورزش میکنیم، ورزش رو آرام آرام انجام میدیم. حتما هم اگر فرزندان شما بیدار هستن، در هر سنی هستن، از اونا دعوت کنید که ورزش کنن، اونا هم عادت کنن که هر روز صبح ورزش کنن. از مادر بزرگا و پدر بزرگا هم دعوت کنید که دست جمعی باشید و با هم ورزش کنید. ورزش رو از سر شروع میکنیم، سر رو به چهار جهت میچرخونیم، برای عوض کردن جهت سر به جای اول بر میگردونیم، دوباره به جهت دیگر، چپ، راست، جلو و عقب. سر رو کاملا بالا ببرید، دارید به آسمان نگاه میکنید. حالا خیلی آروم سر رو به پایین بیارید که دارید به زمین نگاه میکنید. این حرکت ها رو چندین بار تکرار کنید. حالا گردن و شونه، کمر، دست، همه رو همراه کنید. دست رو مانند کسی که دوتا چوب دستی تو دست داره، یکی رو به عقب و دست دیگر رو به جلو. این حرکت رو اول با آرامش، بعد یکم تونترش کنید. بعد کمر رو باسن، زانوی پا، کف پا، انگشتان پا. سعی کنیم که کم کم حرکت ها رو یکم اگر میتونیم تونتر کنیم تا اونجایی که برامون امکان داره. موقع ورزش کردن سعی کنیم را بریم به سمت چپ، راست، جلو و برگردیم. ورزش 5 دقیقه که عوض کردن هوای ریه است، که یادتون نرفته، امیدوارم که قبل از ورزش کردن حتما هوای ریه‌تون رو عوض کنید، یه هوای سالم تو ریه‌تون باشه. وقتی که از خونه بیرون میرید حتما خونه رو، پنجره رو باز کنید تا هوای سالمی تو خونه باشه و هوای کهنه رو خارج کنید. یادتون باشه راهپیمایی، ورزش هر روز، اینها باعث میشه که ما هر روز سرحالتر، پر انرژی تر از دیروز باشیم. در فهرست تاریخ و فرهنگ جوامع بشر بعضی مواقع به داستان‌ها و افسانه‌هایی برمی‌خوریم که نه تنها بی‌شباهت به یکدیگر نیستن، بلکه اگه بخوایم خوب اونو مطالعه کنیم میبینیم با وجود داشتن فرهنگ متفاوت دارای یه مفهوم کلی هستن. تنها اختلاف در رنگ و بوی آنها با ظرافت یا زمختی آنهاست. شب یلدا، شب چله بزرگ، شب یلدا یکی از ایناست که مختصر درباره صحبت میکنیم. با وجود تغییرات گسترده فرهنگ‌ها و سنت‌ها و اعتقادات، جوامع بشری تونسته نام خود را به عنوان بلندترین شب سال از نظر عینی و طولانی ترین دوره تسلط تاریکی بر روشنایی در تاریخ یک ساله گردش زمین دور خورشید از نظر معنا حفظ نماید. از آنجایی که یلدا امکان خود را در اوج مبارزه و کشمکش تاریخی با روشنایی برگزیده است، از سوی دیگر عوامل طبیعی هر ساله به یاری مبارزه شتافته و تونسته نام خودش در فرهنگ ایرانیان که فرهنگ مبارزه و تسلیم ناپذیری است زنده نگه دارد. ایرانیان دور هم جمع می شوند، با خوردن شام، خواندن ترانه ها، سرود، رقص، با همیاری یکدیگر 40 شب تاریکی را به تاریک اندیشان می گویند که حتی در اوج دیکتاتوری و ظلمت در سیاهی در خواب سنگین نخواهند بود. بالاخره روزی اتحاد خود را به دست می آورند و با تاریک اندیشان مبارزه خواهند کرد. ایرانیان از زمانهای قدیم این شب را می شناسند. حتما غیر از هندونه، انار خوردن و آجیل شکستن کارهای نیکوی دیگری داشتن. با این وجود این همه هجوم و گسترده می بینیم که با ریشه فرهنگی که داشته تا امروز ماندگار مونده. در فرهنگ دیگر نوشته شده درازترین شب سال، شب چله زمستان بزرگ. این کلمه یلدا یعنی میلاد. بعضی شب یلدا را به میلاد مسیح ارتباط می دادن. در فرهنگ دکتر ماین نوشته شده هیچ کلمه، این کلمه یلدا منصوب به سوریه، سورستان عراق، بلاد و شام، نام قوم و سامی نژاد است، زبان سوریایی است و در مغرب ایران زبان علمی و ادبی بوده است. برای آشنایی به این زبان باید گفت لهجه آشوری ها، کلدانی های ایران و ترکیه و عراق و سوریه سوریانی است. با این حساب نزدیک به 2000 سال می شود شب یلدا با یا چله بزرگ که ایرانیان می شناسند شاهد مراسم ویژه باشند. در ذهن مردم بر اثر اتفاقات تاریخی که رخ داده نمونده است، اما چند روز به شب یلدا مونده، باید در این شب فکر کنیم که چه کارهایی باید می کردیم نکردیم، چه آرزوهایی داشتیم که به اون نرسیدیم، آیا در این یلدای دیگر دلتنگتر از سال قبل بوده یا بهترین یلدای ما بوده، آیا این تحولات در زندگی ما رخ داده، ازدواج، تولد، مراسم خاکسپاری، عزیزترین موجود، جدایی، ناملایماتی که داشتیم، ضربه های اقتصادی و معنوی، آیا تونستیم با قدرت این مشکلات رو حل کنیم؟ سفر رفتیم، به دیدن آمدند، دوست جدید پیدا کردیم، دوستان جدید رو قدیمی رو از دست دادیم، آیا این یلدا تا اون یلدا ساعت ها و لحظه های مفید سالم داشتیم یا لحظه های باطل به دست ما هدر رفته، یا امروز پیش از همیشه زندگی در مشت ماست؟ وقتی زندگی در مشت شماست و ماست، یعنی به معنای واقعی زندگی رسیدیم. همه ما نباید فراموش کنیم که شب یلدا با دور هم بودن، نوشیدن، لذت ببرید. شام مخصوصی نداریم، اما خوردن غذای سبز، گوشت و مرغ و ماهی به جشن ما زیبایی میدهد. و ببینیم که در جهان امروز چند میلیارد انسان‌ها به بهانه این شب آن را گرامی می‌دارند و بهانه‌ای برای شادی، بهانه‌ای برای دور هم جمع شدن و ما را به زندگی امیدوارتر و پیش از همه راه پیشرفت و ترقی سلامتی را به ما نشان می‌دهد. شب یلدا بر شما، بر شما ایرانیان و سرزمین ما مبارک باد. شب‌های یلدا همیشه شبای عشق، این تنه تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه قدر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچ تو نمیشه. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا. زبان مادری زبانی است که کودک اولین بار اون را یاد میگیرد. کودکانی که مهاجرت میکنند از هر قوم و قبیله و مذهبی که باشند، زبان مادری را یاد نمیگیرند. اگر زبان مادری را یاد بگیرند در حد صحبت، اما ضعیفتر از زبان کشور میزبان است. به باور یونسکو باید تلاش کنیم که بچه ها زبان مادری را در کنار زبان دیگر یاد بگیرند تا این زبان حیات و ادامه داشته باشد. یونسکو اعتقاد دارد که نقش زبان در شکلی شخصیت فردی، هویت فرهنگی و فرهنگی جهانی را شکوفاتر می کند. در حدود 6000 زبان شناخته شده در جهان وجود دارد که 3000 زبان در حال نابودی است. این زبان ها توسط گروه های کوچکی به کار برده می شود و هیچ شانسی هم برای بقا ندارند. 93% زبان بین 4% از جمعیت جهان رواج دارد. با از بین رفتن قوم‌ها و کوچ‌های بزرگ و وجود آمدن شهرهای بزرگ، یک تهدید برای زبان مادری است. بسیاری از قبیله‌های جنگل نشین هویت قومیشان را از دست دادند. جنگ‌های داخلی، مهاجرت‌های وسیع، قوم‌های مغلوب و کوچ کردن به حاشیه‌های شهرهای بزرگ دلیل فراموش شدن بعضی از زبان‌هاست. عصر مدرن تغییراتی هم در ساختار سنتی زندگی بشر پدید آورده. عرصه به گروه های کوچک تنگ عرصه را به گروه های کوچک تنگ کرده و باعث شده که اکثریت به چند زبان تسلط داشته باشند. این مسئله جامعه جهانی را به وجود آورده. 1200 زبان در معرض خطر نابودی است، چون از بین 6000 زبان 2000 متعلق به مردم قاره آفریقاست. این 2000 زبان اکثر مهاجرانی هستند، بعضی که برای تنوع زبان ترجیح میدن که فقط یک زبان داشته باشند. از این نظر 10000 زبان در جهان وجود دارد که 6000 آن موجودیت دارد. 2000 زبان بومی آفریقایی است. 1200 زبان گوینده دارد اما نویسنده ندارد. زبان آلمانی 11 زبان در مجموع 1000 زبان موجود در جهان است. 141 میلیون نفر به زبان آلمانی صحبت می کنند. 1 میلیارد و 100 میلیون به زبان چینی، 1 میلیارد و 700 میلیون به زبان انگلیسی در سراسر جهان، اما 450 میلیون نفر که به زبان انگلیسی صحبت میکنن زبان مادری آنهاست. جمعیت هند با 1 میلیارد 418 میلیون نفر به عنوان زبان مادری هندی صحبت میکنن. 372 میلیون نفر به زبان ایتالیایی، 124 میلیون به زبان فرانسه صحبت میکنن. زبان بیکایا را در بین مرز کامرون و نیجریه کمترین متکلم را دارد. 87 زن کهنسال صحبت میکنن و زبانی در فلان داریم که 200 نفر بدین زبان صحبت میکنن و پر گوینده ترین زبان در جهان هرچند زبان مادری نیست ولی زبان انگلیسی است. Yeah. سنگه ناز میکنه نگاه نکن به نازه مرسی بگو دوست دارم میمیره شب که میشه یواش میری تو خوابه هر کدوم از ما به شهری جدا ببین چقدر مشکل این اجتماع هر کدوم از ما به شهری جدا ببین چقدر مشکل این اجتماع بیرو میرونی بمون نمونه مادری بمون نفت ما دستایی هم بیرام تفتخار ما بیرو میرونی بمون نمونه مادری بمون نفت ما دستایی هم بیرام تفتخار ما مطلبی خدمتون دارم از خانم چیدیم سحر و آقای محمد جلالی. شکل‌گیری ملت ایران بسیار با ارزش‌تر از زبان و لهجه است که در ایران رایج شدید یا ناپدید شده. زبان‌ها می‌توانند مثل گیاهان در مناطق سرزمین مجاور رشد کنند یا فرسوده شوند، اما جان و رفتار گذشته و فرهنگ ساکنان را نمی‌توان نفی کرد. در همین آذربایجان ما زمانی به زبان پهلوی سخن میگفتن، هنوزم در بعضی از مناطق این خطه آثار و اسناد آن باقی است. با همین اسناد باقی مانده میتوان به واقعیت دست یافت. رساله و دیوان روحی آثارجانی، دو بیتی صفی‌الدین اردبیلی و شاه اسماعیل صفوی، این نخستین شاعر ترک زبان ایران شهادت میدهد بعدها هم به دلیل تاریخی و سیاسی زبان ترکی رواج یافت. اما این زبان مردم آذربایجانی را از ایرانیان دیگر جدا نکرد، بلکه مردم همه ولایت را میهم پرستر کرد. دلیل آن هم در جانبازی تلاش‌های عاشقانه است که روشنفکران مبارز و دلیل آذربایجان در دوران مشروطیت به اینجا رساندند. نقش فرهنگسازان روشنفکران آذربایجان در همه زمینه‌ها تحولات اجتماعی به سوی تجدد و آزادی نیاز به یادآوری هم نیست. زبان ها می توانند به دلیل سیاسی جامعه شناسی گویندگان خود را در یک سرزمین یا سرزمین مجاور توسعه و تکثیر کنند. چنین پدیده‌ای در اطراف تهران، ورامین، کرج در جریان است. بسیاری از مردم این نقاط می توانید ببینید این هموطن به نفع زبان ترکی را از کف دادند، در واقع در مسیر ترک آن هستند. زبان ها گویش های دیگر را همچنین راجی، تاتی یا ابیانیهی، تالشی جای خود را به ترکی می دهد. دلیل این پدیده ارتباط مستقیم در شهرنشینی بزرگ شدن شهرها می شود. کوچه‌های پی در پی، مراکز تجمع تولید سراسری اقتصاد، بازار و فراگیر شدن وسایل ارتباط جمعی همه از جامعه مدرن و روابط می آید. کاهش فراگیری یک زبان تغییری در نژاد و قوم ملی پدید نمی آورد. ترک زبانی به معنی غیر ایرانی نیست. زبان خود به خود معنی ایرانیت ندارد، اما در معنای دیگر اگر ملت ترک تلقی شود غیر ایرانی است. یا فارسی زبان را فارس بگویند، این واژه قوم یا ملتی که به این نام برده شوند بیشک غرض سیاسی دارند یا ناآگاهانه به دام تئوری سازان بیگانه افتادند. با این تئوری که منظورشان فارسی زبانان در سر جهان است، کلمه فارسی زبانان در مقابل ترک، عرب و بلوچ، کرد قرار میدهند. با این کار میخواهند به ملت‌ها کلمه ملت‌های جداگانه بدهند، در صورتی که میدانند ملت به افرادی گفته میشوند که در یک سرزمین زندگی میکنند. میخوان همه در سایه دموکراتیک درخواست و مطالبات داشته باشند. میخوان هدف و جوهر فکری خود را تکیه بر تنوعات زبانی است مردم ایران مرتکب شوند. تئوری ملت سازی را با زبان و لهجه در ایران میخوان ملت جداگانه بسازند. بعد در فکر ساختن کشور و دولت جداگانه هستند. با این تزریق میخوان آگاهانه یا ناآگاهانه جمعی از ایرانیان را در این راه به اشتباه بیاندازند. با گفتن این جمله بی منطق بی منطقی که هر کس فارس است ظالم و هر کس غیر فارس است مظلوم، با این کار گوری یه عده آگاه و ناآگاه به اجتماع از این جمله بی منطق هرچی فارس است ظالم و هرچی غیر فارس است مظلوم است به سازمان و نهادهای بین‌المللی شکایت کنن. سازمان ملل، حقوق بشر، دیگر نهاد رنگارنگ طرفدار حقوق خلق‌ها، ملت‌ها، هواداران بین‌المللی، اقلیت‌های جنسی و نژادی، طرفداران انصاف و گروه‌های شکلی اجتماعی و طبقات زحمتکش جهان را به کمک فرا بخوانند تا سازمان امنیتی قدرت‌های جهانی با آنها هم پیاله شود. این روش مدت 80 سال به کوشش پانتورکیسم‌های میراث‌خوار امپراتور عثمانی، سپس به کوشش فکری تزاریسم سرخ روسی کمونیستی تدارک دیده شده و این تز از احزاب برادر به وسیله کاسه ها از آش داخترها، این قوم پشتیبان سوسیالیست نماهای فرقچیگری تا روشن فکر نمایان چپ استالینی، این اسما بزرگتر از گروه های حزبی است. با این نظریه است که اینا میخواهند ملت ناموجودی به نام ملت فارس را بسازن، بعد بقیه ملت ها بمونن با این ناموجودی ملتی به نام ملت فارس به وجود بیارن. میخواهند مظلومی خود و ظالمی ملت فارس را مشروع جلوه دهند، این ظالم ها را سلطه‌گر بدانن. این تئوری بیگانه چندین دهه هست که تزی شده و یه تز ضد ایرانی است و 10 سال هم از سوی دشمنان ناآگاه دارد تبلیغ می شود. اینها به ملتی غایب به نام ملت فارس برمیگردند. اگر چنین ملتی پیدا کنند میخواهند به خواست جدا طلبانه مشروطیت حقانیت بین المللی ببخشند. برای همین امروز پیش هر زمانی دیگر باید بدانیم، بیاموزیم، هوشیار باشیم که ما ملت فارس نداریم. این ملت در سرزمین ایران غایب هستند و جز اندک آدمی که با این تئوری 80 ساله دارند آینده خود و ناآگاهان را به بازی میگیرند. برای همین پان ترکیسما، پان عربیستا، ایران نماها برای یافتن و جا انداختن مفهوم به نام ملت فارس، یعنی ملت که به شهادت تاریخ و تاریخ و زبان فارسی هرگز در هیچ نقطه از این کره خاکی یافت نشده و نخواهدم شد. این دشمنان ایران برای پروژه سازی، ملت سازی، ملت تراشی نیاز دارن ملتی به نام ملت فارس را پیدا کنن. هرگز هم در ایران وجود ندارن. آنها به جای جمله فارسی زبانان قوم فارس به کار میبرن. اخیراً هم در این مدت 10 سال ملت فارس نام گرفتند. با این نام میخواهند حق مطالبه کنند. خوب هم میدانند که در سراسر ایران هیچ قوم و ملتی به نام ملت فارس وجود ندارد. آنچه دارد یک زبان ملی مشترک سراسری بسیار عزیز است، زبان پارسی دری که به هیچ قوم، ملت، نژاد، تبار، ایل، قبیله در سرزمین ما تعلق ندارد. حتی جناب حافظ شیرازی حق ندارد آن را تنها به خود و قوم و تبار و یا ولایت ولایت خود بداند. زبان با هر شرایطی که گفتیم، زبان فارسی زبان ملی ایرانیان است. یک زبان داشتن در یک سرزمین یک فرهنگ بشری است. زبان روح و عاطفه هاست. چندین قرن است که ملت ها، اقوام ها در سراسر قاره هند، آسیای میانه تا مرکز چین و خوتن، آسیای صغیر تا نواحی شرقی اروپا زیستند، بدون روح پروراننده عشق باختند، عاطفه ورزیدند، نیایش کردند، فرهنگ ساختند، روح جان خود را در آن بیان کردند، به هویت خود جان بخشیدند. اگرچه زبان مادریشان زبان دیگری بوده، نخستین فرهنگ زبان فارسی یعنی فرهنگ اسدی توسی در نخجوان از ولایت آران آذربایجان تدوین شده. آخرین فرهنگ زبان فارسی فرهنگی است که حاصل زحمات 40 ساله استاد آذری نسب اهل زنجان دکتر حسن انوری نوشته شده است. کسانی که آگاهانه قصد دارند زبان فارسی، زبان شمس تبریزی، مولوی بلخی، بیدل دهلوی، فرخی سیستانی، سعدی شیرازی، نظامی گنجوی، فارابی و صنایع غزنوی، منوچهر دامغانی، رودکی سمرقندی، سیف فرغانی، عطار نیشابوری، کمال خجندی، خاقانی شیروانی، فردوسی طوسی، جمال الدین اصفهانی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، گویش و لهجه های رایج سرزمین ندارن، یه دغدغه دموکراسی دارن، یا از ایران و ایرانیت دلخوشی ندارن، یا به طور عمد در اثر جاذبه ایدئولوژیک یا سیاسی خاص به بیگانان خود را فروختند، یا بر اثر ایدئولوژیک یا سیاسی خاص به بیگانگان خود را فروختند. در ایران یک زبان رایج می‌خواهد. این از سوی تاریخ به زبان فارسی محول شده، چرا که این تاریخ بوده در طول 1100 سال خیزش دربار شاهان ترک تبار ایران، پادشاهان ترک تبار آسیای صغیر و دربانیان شاهان ترک و گورکانی تبار با ضرب شمشیر قوم یا ایل و ملتی شکوه و عظمت به دست نیاورده. برای همین زبان فارسی قومی را در بر نمیگیرد. همین امر باعث شده حتی سنی ها به همین زبان نوشتن و فضای فرهنگی به وجود آوردن. دور از مسائل دینی، آنها دریافتند تنها زبان فارسی است که بدون احساس غریبی ما را به هم پیوند میدهد. با این پیوند ما نیمی از هویت را در این زبان پیوندی میدانیم. فقط نیمی. همین کیفیت به دانش آموز و دانشجوی ایرانی اطمینان میبخشد که هیچ قوم و تبار بیگانی او را پشت نیمکت درس ننشانده است تا آینده تابناک و موفقیت علمی و ادبی یافتنی را با زور جبر بر او تحمیل و تزریق کند. این حضور زبان فارسی به دانشجوی آذری و فارسی زبان آرامش میدهد تا کنار شمس قطران و صاحب و مولوی و خاقانی و نظامی و سهرودی و کسروی و آرانی و آخونزاده و طالبوف، ساعدی، بهرنگی و شهریار را ببیند، صادقانه مطمئن باشد که به زبان ملی و زبان پدران خود دانش و ادب می‌آموزد تا در فردای زیباتری کشور خود را اداره کند و ملت را به سربلندی برساند. این یک کیفیت کیمیاگونه است که به بلوچ و کرد و گیلک و عرب و مازنی و تالشی و رایجی و ابیانی ایران قوت قلب میدهد که او احساس کند گویش ها زبان های مادری او ارزش و دارایی بر فزون و ارجمندند. زبان ملی زبان مشترک برای پیوند فرهنگ او با این زبان خدایی نکرده قصد دشمنی نیست. این زبان به هر ایرانی برخواسته است. هر تبار این و نجات، هر گویش زبانی که باشد، نام وطن، جان پناه و روح پرور خود بداند. بله، این زبان فارسی دری کیمیاست که هر ایرانی با هر رنگارنگی فکری و قومی و فرهنگی تباری یا زبانی در کنار هم باشند. صحبت ملیگرایی به قولی بعضی این کلام رو به قدر زیبا و مدرن میگویند که همیشه دوست دارن لبای خود را غنچه کنند و به زبان بیارن. شومینیسم فارس شومینیسم بود ندارد. زبان فارسی چنان موفقیت دارد، چنان هم روشن است که نیازی نیست او را بر سکوی اعتباری بنشانید. زبان فارسی نجات بخش ماست، چون نجات بخشان این سرزمین را راز بقای آن و راز سعادت انسان ایرانی را به کلمات و عبارت و نغمه ها و سروده های آن سپردند و برای ما به یادگار گذاشتند. با این زبان است که از مرز ملی فراتر می رویم، به آدمیت می رسیم. بنی آدم اعضای یک پیکر کردند. همه ملت ایران می‌بینیم قوم‌گرایی، قبیله پرستی، نجات پرستی بازمانده قارنشینی و کودکی بشر است و از تاریخ هم گذشته است. قرن هاست که به زباله‌دان تاریخ سپرده شده. با این کیفیت کیمیاوار است که ما می‌توانیم ملت ایران باشیم بدون هیچ وصلی که به ما چسبانده شود. با این ملت ایرانی بودن نظر به جهان انسانیت داشته باشیم، خودمون رو با نزدیکی و همدلی با ملت بزرگی که داریم به فضای بزرگتر یعنی جهان آماده کنیم، سرپناه یکدیگر باشیم، ملت ایران باشیم، نه به خاطر نژاد، قوم، ملل با هم بجنگیم، مانند فرزندان یعقوب خود را به زر خالص نفروشیم، برای آموختن اعتبار بخشیدن به نقاط اشتراک انسانی برسیم، به جهان بشریت برسیم، برای نجات ساکنین کره زمین بکوشیم. باید وسیله ارتباط برقرار کنیم، راه سعادت و پیروزی رو به همدیگه نشون بدیم. با این ارتباط ما میتوانیم از تزریقات زهرآلود ایدئولوژی شبه فاشیستی مصون باشیم. این زبان است که اتحاد بین ما به وجود میارد. با افکار آستالینیسم و عربیسم و صدای پانتورکیسم و ناصری قطع رابطه کنیم. به پاس نجات فرزندانمون از این کجراهایی که اندکم ناچیز داریم، آن را بر اثر دلرحمی و شور فرهنگی من اجازه بدهیم آنها هم باشند. این دلبستگی و همبستگی ها و موفقیت های پیشرفته رو ببینیم، رنگارنگی جامعه خود را ببینیم، به آن افتخار کنیم، به آزادی و دموکراسی و ایران آزاد و خوشبخت که در پای ماست بپیوندیم. موقعی که صمد بهرنگی معلم فداکار آذربایجانی با ماهی سیاهش جویبار کوچک را ترک می‌کرد، به قصد رسیدن به دریا این شعر مولوی را زمزمه کرد: آب بی حد جوییم و ایمن شویم، تا ابد در امن و در صحت رویم. آب بی حد جوییم و ایمن شویم، تا ابد در امن و در صحت شویم. بجاست بسی زیباست ما نیز با ساز و دل، نوای ضمیر وجدان خویش زمزمه کنیم، همراه دیگران به سوی آرمانی که به نفع همه کل سرزمین ما آست برگردیم. ای بسا هندو و ترک و همزمان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. میخواهیم با رفتار خودتون یکی از کیمیاگری های انسانی هست در حفظ ارزش هایی که متعلق به خودمان است بکوشیم. هر عکس العمل شما کار بی ارزشی را با ارزش جلوه میدهد. قبل از اینکه یه ایرانی از هر تبار و قوم و قبیله، دین، مذهب و مسلک باشیم، بیاییم یک انسان باشیم. هر قدمی که برمیداریم تأثیر آن را در نسل آینده ببینیم. در دو خصلت نیاکان را هرگز فراموش نکنیم، دو خصلت نیاکان خود را هرگز فراموش نکنیم: صبر و شکیبایی که یکی از بهترین خصایل انسانی یک ایرانی با فرهنگ است. صبر و شکیبایی یکی از بهترین خصایل انسانی ایرانی است. آب بی حد جوییم و ایمن شویم، تا ابد در امن و در صحت رویم. آتور پاتکان، الا ای سرزمین آذر رخشان، سر پاینده ایران که آتش را نگهبان بوده ای در پهنه دوران. تو از نوری، تو از دوری، ز پشت پیر تاریخی، تو مهد پاک زرتشتی، همان یزدان شناس بخردی پرور که نیکی را فروغ بی زوال ایزدی داند. آتور پاتکان، هنوز از لابلای و تار و پود رفته های دور میبینم، ز شهر شیز و آن آتشگه آذرگوش اسفت نور میتابد و بر دیوارهایش نقش های بلعجب زفلاکیان و خاکیان برجاست. تو آن نجد سرفرازی، به دامان سهند سربلند و قله آتش فشان داری، دژ ضحاک و ساسان و فنسک و قلعه ها از باستان داری. به روز نام و ننگت هم تو از هرمزد فرخ‌ها و فرخزاد رستم‌ها نشان داری. آتور پاتکان، تو ماد با فر و جاهی، تمام مردمانت آریایی زاده و آزاده اندیشند و در گسترده تاریخ زبانشان آذری وان گویشی از پهلوی بوده است. اگرچه بر تن و جانت جفا از ناکسان رفته و زخم خنجر ترک و تتارت سینه بدریده، ولی این ترجمانی ناروا باشد، جفا باشد زبان آذری را ترک نامیدن، که ایران زاده هرگز جز که ایرانی نخواهد بود. آتور پاتکان، تو خاک شمس تبریزی، همان خاکی که آن پیر عجایب خلقت خورشید وش در دامنش روید، همان رندی که خشتش زیر سر بودی و پا بر تارک هفت آسمان سودی، غریب عالم معنا که مولانا فقیه کهنه اندیش شکیبا را چو توفانی زبون برکند و در رقص و خروش آورد، خرد را خاک بر سر کرد و دل را از می معنا به جوش آورد. آتور پاتکان، تو در گسترده دوران به هر شهر و به هر کویی بلاگردان ایرانی. چه گویم من ز تبریزت، از آن سالار خیزان خاک زرخیزت؟ به یاد آرم از آن جنبش، از آن هنگامه خونین، از آن مردان جنبرکف، چو ستار و چو باقر، چون خیابانی، و یا از آن سیل گمنامان که خون پاکشان شد خونبهای راه انسانی. ز آذر ماه یاد آرم من، از آن آذر سوزان که چون بیگانه رسوا و چو دزدی نابکار آمد سر آزادت از پیکر میهن جدا سازد. در آن قوغای جنبازی چه توفانها به پا کردی تو با بیگانگان و دشمنان خانگی، دیدم چه ها کردی. کنون ای مهد سربازان، آتور پاتکان، سر ایران، مبادا بینمت تا یک نفس از پای بنشینی، که دشمن در کمین است و فریبی تازه می جوگد، چنان روباه مکاری به راهی تازه می پوید. جوان بخت کهن سالم، تو را در پهنه گیتی همار زنده می خواهم، و تا هستی نفس دارد فلات پاک ایران را خوش و پاینده می خواهم. افسانه عشق و جنون رفته ز خاطر تا کنون، آن تک سوار قصه ها با اسب خود شد واژگون. خون بر دل دلدادگان، این جگر آزادگان، قومی به غربت می کشد تصویر آذربایجان. ای چرخ افسونت چه شد، الوند و دیمونت چه شد، بر تند کوچک تا عرد، تا به فریدونم چه شد، تلای دار کن آن نقطه پرگار کن، بر شهر آزادی دری، بر قامت دیوار کن. شهنام خانی دیر شد، تیمو در زنجیر شد، آرش کماندار زمان آماج زخم تیر شد. عشق و جنون رفته ز خاطر تا کنون، آن تک سوار قصه ها با اسب خود شد واژگون. بس عهدها بشکست شد، دیگر خدا هم خسته شد، در کارزار زندگی بازوی مردان بسته شد. ای چرخ افسونت چه شد، الوند و سیمونت چه شد، بر تند کوچک تا را تلای دار کن، آن نقطه پرگار کن، از شهر آزادی بری، دوباره حضور شما شنوندگان گرامی. توجه شما را به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست می‌پردازیم به خبرهایی در مورد دانمارک. همکنون دوست گرامی و همکار ارجمند من آقای علی پاشا روی خط تلفنن تا خبرهایی از دانمارک به آگاهی شما عزیزان برسونن. آقای پاشا، ضمن سلام و صبح بخیر، منتظر شنیدن خبرهای دانمارک از شما هستیم. سلام، صبح بخیر همکار عزیز، درود بر شما هموطنان شنوندگان عزیز رادیو البرز دانمارک. من این هفته خبرهایی از دانمارک از پزشکی شروع میکنم. اولی خبر من، محققان دانمارکی روش جدید سریع کم هزینه و زیست سازگاری دارو

به یلدا تو به وضعت آنی همه دریا و سرانه یا سبون ای مرهم زخم همه دردا تو طلوع سحر تو ای صبح دگر به افقهای حیاتم تو چو تاج سری تو من دگری من چو خاکی زیر پاتم تو طلوع سحر تو این صبح دگر تو افقهای حیاتم تو چو تاج سری تو من دگری من چو خاکی زیر پاتم تو به شیرینی یک شب یلدا تو به وسعت آبی همه دریا تو ترابط یاد و گل شبون تو ای مرهم زخم همه دردا تو هم من اگر بیدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای مهتاب شبم به تو دل خوشم ای همه تو با سبب من اگر زنده ام از بحر تو هم من اگر عاشقم از عشق تو هم من اگر بیدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای مهتاب شبم به تو دل خوشم ای همه تو با سبب من اگر زنده از بحر تو ام من اگر عاشقم از عشق تو ام من اگر میدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای من تا به شبم به تو دل خوشم ای همه تا با تبم من اگر زنده ام از بحر تو ام من اگر عاشقم از عشق تو ام من اگر میدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای من تا به شبم به تو دل خوشم ای همه تا با تبم تو به شیرینی یک شب یلدا تو به وسعت آبی همه دریا تو ترابط یاد و گل شبو تو این مرهم زخم همه دردا غریبی من یادت شده تسکینم فقط از دوریت ای آین غمگینم به غریبی من یادت شده تسکینم فقط از دوریت ای آین غمگینم همه لحظه من از یاد تو پرگشته رفقهای دلم نام تو خورگشته همه لحظه من از یاد تو پرگشته توفقهای دلم نام تو خورگشته تو به شیرینی یک شب یلدا تو به وسعت آبی همه دریا تو ترابط یافت و گل شبو تو این مرهم زخم همه دردا از بحر تو ام من اگر عاشقم از عشق تو ام من اگر بیدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای مرتاب شبم به تو دل خوشم ای همه تا با سبم من اگر زنده ام از بحر تو ام من اگر عاشقم از عشق تو ام من اگر بیدارم و میخوانم به تو دل خوشم ای مرتاب شبم تو دل خوشم ای همه تا با تبم تو به شیرینی یک شب یلدا به وسط آبی همه دریا به ترابط یاد و گل شب به این مرهم زخم همه دردا دن خبرهای دانمارک توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. وزارت بازرگانی کره جنوبی روز گذشته جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های قبلی خودش افسود. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شده که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی مسدود شود. کره جنوبی در عین حال تأکید کرد که شعبه بانک مرکزی مشمول این تحریما نیست و برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود خرید محصولات پتروشیمی را از ایران تحریم نمی کند. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 623 میلیارد دلاری دفاعی ایران را که از جمله شامل بندهایی است که افزایش فشارها بر برنامه هسته‌ای ایران و تحریم بانک مرکزی ایران را امکان پذیر می‌سازد تصویب کرد. بر اساس بخشهایی از این مصوبه مجلس سنای آمریکا، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند مورد تحریم قرار می‌گیرند. همچنین شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینای فنی و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار دهند از جانب آمریکا تحریم می‌شوند. پیشنویس لایحه مذکور پیشتر روز چهارشنبه گذشته از سوی مجلس نمایندگان نیز تصویب شد و قرار است جهت امضای به بارک اوباما و قانونی شدن به کاخ سفید فرستاده شود. لایحه تصویب شده همچنین به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که در صورتی که برخی تحریم‌ها علیه منافع و امنیت ملی آمریکا تشخیص داده شود، با اطلاع کنگره تحریم‌های مذکور را از قانون مستثنا کند. لایحه مجوز بودجه دفاعی آمریکا که با نتیجه 86-13 در سنای آمریکا به تصویب رسید، همچنین بندهایی را شامل می شود که این امکان را فراهم آورده. برخی کمک‌های مالی آمریکا به پاکستان نیز به حالت تعلیق در خواهند آمد. آقای رضا پهلوی خواستار پیگرد قانونی آیت الله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. وی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس رهبر جمهوری اسلامی را مسئول بسیاری از اعدام‌ها و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران دانست. رضا پهلوی در گفتگو با رادیو فردا گفت امروز در کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد برای شناختن شخص علی خامنه ای به عنوان مرتکب اصلی این جنایت ها و شکایت علیه او از طریق دادگاه بین المللی کیفری توسط سازمان ملل. رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه و فعال سیاسی اعلام کرد شکایت نامه ای تهیه کرده و علی خامنه ای را مسئول اصلی ارتکاب جنایت علیه بشریت دانسته و وی اعلام کرد که متن شکایت نامه را برای شورای امنیت سازمان ملل ارسال می کند. 4 تن از ساکنان پیشین اردوگاه اشرف در عراق به دلیل حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شکایتی علیه مقامات عراقی و جمهوری اسلامی تسلیم دادگاهی در واشنگتن پایتخت آمریکا کردند. در حمله به اردوگاه اشرف در بهار گذشته 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه این 4 شاکی در شکایت نامه خود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و شماری از فرماندهان ارتش عراق را متهم کردند که با تبانی و همکاری یکدیگر امکان حمله به اردوگاه اشرف را فراهم کردند. این افراد به خاطر آنچه شکنجه، رفتارهای غیر انسانی، جنایت علیه بشریت و نقض قوانین بین المللی و داخلی خواندند، خواستار دریافت غرامت شدند. کنترل اردوگاه اشرف که حدود 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در آن سکونت دارند، در سال 2009 میلادی از ارتش آمریکا به عراق تحویل داده شده است. در همین حال بنا به گزارش خبرگزاری ها صدها تن در تظاهراتی در بغداد خواستار اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از عراق شدند. هیئت مدیره شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرد که همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود با ایران را کاهش می‌دهد و دیگر هیچ گونه پروژه تازه‌ای از ابتدای سال آینده میلادی با ایران نخواهد داشت. روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که دفتر مرکزی این شرکت در پایتخت فلان در بیانیه به کارکنانش در ایران نوشته تحریم‌های بین‌المللی تقریبا هر گونه حوزه همکاری با ایران را غیر ممکن کرده و در نتیجه دیگر نمیتوان با مشترکا و طرفای ایرانی همکاری کرد. به نوشته وال استریت ژورنال اخیراً شرکت‌های بین‌المللی که طرف همکاری‌های مخابراتی و اینترنتی با ایران هستند به دلیل اقدام دولت در سرکوب معترضان و فعالان زیر فشار شدیدی قرار گرفته‌اند که این گونه فناوری‌ها را در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی قرار ندهند. دادگاه تجنظر ایالت کالیفرنیا به شرکت کیوبیک سازنده تجهیزات دفاعی دستور داد 2,800,000 دلار به ایران پرداخت کند. این شرکت از دادگاه خواسته بود تا حکم اتاق بازرگانی بین المللی را که پیشتر به نفع ایران رأی داده بود نقض کند. دعوا به قراردادی میان دولت ایران پیش از انقلاب و شرکت کیوبیک مربوط می شود که وزارت جنگ وقت ایران یعنی زمان شاه با پرداخت این مبلغ به این شرکت یک سیستم دفاعی از آن خریده بود، اما پس از انقلاب با اشغال سفارت آمریکا روابط دو کشور قطع و اجرای قرارداد متوقف شده بود. این پرونده یکی از ده ها دعاوی حقوقی میان جمهوری اسلامی و شرکت‌های آمریکایی پس از انقلاب است. یک مقام سفارت جمهوری اسلامی در مسکو که نامش برده نشده به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر کشف مواد رادیواکتیو از یک ایرانی در فرودگاه مسکو کذب است. او افزوده است که حدود یک ماه پیش در مورد دانشجویی که موادی را برای مصارف دندانپزشکی همراه داشته سوء تفاهمی پیش آمده بود که به سرعت برطرف شد. ماموران گمرک فرودگاه مسکو روز جمعه گفته بودند که در چمدان یک مسافر عازم ایران 18 قطعه فلز رادیواکتیو از نوع سدیم 22 کشف و ضبط شده است. سخنگوی فرودگاه مسکو اکنون گفته است که این اتفاق مدت پیش روی داده، روشن نیست که این شخص مسافر در کجاست و تحقیقات ادامه دارد. خبرگزاری ها همچنین میگویند که این ماده مصارف پزشکی حسی دارد. روشن نیست که گمرک مسکو چرا تازه این خبر را منتشر کرده است. گزارش ها از ایران حاکی است که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در اعتراض به وضعیت خود و دیگر زندانیان سیاسی از یک هفته پیش اعتصاب قضا کرده است. بنابرای گزارش وبسایت کلمه، حسین رونقی ملکی 26 ساله در نامه انتقادآمیز به داستان تهران گفته که در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و وضعیت بیماری خود و دیگر زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده است. حسین رونقی ملکی مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران آذر ماه سال 88 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به 15 سال حبس محکوم شده است. وی از مشکلات کلیه کبد رنج میبرد، اما مسئولان زندان تا کنون از انتقال وی به بیمارستان خودداری کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه با صدور اطلاعیه گفته است که رضا شهابی عضو زندانی آن در پی 3 هفته اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شده است. آقای شهابی که از بیماری آرتروز رنج می‌برد در اوایل آذر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده است. در روزهای گذشته هم گزارش‌هایی درباره وخامت حال او منتشر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه در اطلاعیه خود از آقای شهابی خواسته است به اعتصاب قضای خود پایان دهد تا پزشکان بتوانند رسیدگی‌های تکمیلی را به پایان برسانند. علیرضا سیدیان یک نوکیش مسیحی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته محمد علی دادخواه، وکیل مدافع آقای سیدیان، قاضی دادگاه اجرای مراسم غسل تعمید در ترکیه را نوعی تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است. آقای سیدیان 6 سال پیش به دین مسیحیت رفت و او در سال 1389 بازداشت و پس از مدتی با سپردن قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. وکیل مدافع علیرضا سیدیان اظهار امیدواری کرده است که در دادگاه تجدید نظر بتواند حکم او را کاهش دهد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران میگوید که بیش از 70% از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، فتولا بیات همچنین گفت که بیش از 50% از کارگران قراردادی حداقل مسابقه مزدی را دریافت میکنند. که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران افزوده است بین 30-40% از کارگران پیمانی سراسر کشور کمتر از پایه دستمزد، یعنی بین 200-300 هزار تومان دریافت می‌دارند. یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به مشاهده موارد مشکوک به آنفولانزای پرندگان در استان مازندران میگوید بر اساس درخواست سازمان دامپزشکی کشور اقدامات پیشگیرانه در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شده است. اسقر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که در سه استان شمالی یعنی گیلان، گلستان و مازندران تا اطلاع ثانوی صدور پروانه شکار ممنوع اعلام شده است. وی از تمامی شهروندان و روستاییان سراسر کشور خواسته است از نزدیک شدن به زیستگاه‌های خاص، شکار و خرید فروش و دست زدن به پرندگان مهاجر خودداری کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی دامپزشکی از مهر ماه تا کنون 7 مورد گزارش آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان مازندران ثبت شده است. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه گذشته در گزارش اعلام کرد 488 نفر در سال 2011 میلادی در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند که این تعداد از سال 2009 میلادی تا کنون 3 برابر شده است. در این گزارش آمده است تا آبان ماه سال جاری شمار اعدام‌ها در ایران حدود 600 نفر اعلام شده که محکومان مرتبط با مواد مخدر 81% این تعداد را شامل می شود. بنا به این گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل همینطور نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل نسبت به افزایش اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران هشدار دادند. عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته که به مجازات اعدام در مورد مجرمان مواد مخدر پایان دهند، زیرا معلوم نیست که اعدام راه حل مناسبی برای درمان این معضل اجتماعی باشد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب شد. جدایی نادر از سیمین با 4 فیلم دیگر از کشورهای چین، بلژیک، اسپانیا و آمریکا رقابت خواهد کرد. برندگان جوایز گلدن گلوب در رشته‌های مختلف سینمایی روز 15 ژانویه سال آینده در شهر هالیوود آمریکا طی مراسم ویژه اعلام خواهد شد. فیلم مستند این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماس جایزه اول بخش آسیای آفریقای جشنواره بین المللی فیلم دبی را به دست آورد. این فیلم که یک روز از زندگی جعفر پناهی را به تصویر کشیده برای اولین بار در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. جعفر پناهی و مجتبی میرطهماس هر دو مدتی را در زندان گذراندند. در این جشنواره فیلم‌های با امید دیدار محمد رسولوف و سوت پایان به کارگردانی نیکی کرمی هم شرکت کرده بودند. چند خبر دیگر کشورها توجه کنید. در اثر جاری شدن یک سیل ناگهانی در جنوب فیلیپین دست کم 170 نفر کشته و تعداد بیشتری نیز مفقود شدند. این سیل جمعه شب در جزیره جنوبی فیلیپین و در اثر طوفان استوایی رخ داد. باران شدید و باد با سرعت 90 کیلومتر در ساعت به بروز طوفان استوایی منجر شد. به گفته مقامات محلی عالی در طول شب که مردم خواب بودند، آب به سرعت و به طور مراتب بالا می آمد و ده ها هزار نفر به مکانهای بلندتر پناه بردند. تعداد زیادی از قربانیان در آب متاسفانه غرق شده و یا در گلولای حاصل از رانش زمین مدفون شدند. نیروهای ارتش فیلیپین برای نجات افرادی که به پشت بام‌های خانه پناه بردند بسیج شدند و تاکنون ده‌ها هزار نفر را از مناطق سیل‌زده بیرون بردند. رئیس آژانس نجات قربانیان فجایع طبیعی فیلیپین گفت آمار کشته شدگان همچنان در حال افزایش است. وی گفت که طی 24 ساعت اخیر 25 میلیمتر باران باریده و آب رودخانه‌ها در سواحل جاری شده است. برق بخش‌های وسیعی از این جزیره قطع شده است. دولت قزاقستان برای برقراری آرامش در شهر ژانا آوازان که صحنه درگیری کارکنان اعتصابی شرکت نفت با پلیس قزاقستان است، نیروهای امنیتی تقویتی اعزام کرد. در این درگیری‌ها تاکنون دست کم 10 تن کشته شدند. بنا به گزارش‌ها درگیری‌ها روز گذشته پس از آن آغاز شد که پلیس تلاش کرد صدها کارگر متحسن شرکت نفت را که هفته هاست میدان اصلی شهر را اشغال کردند متفرق بکند. سازمان تجارت جهانی سرانجام پس از 18 سال درخواست و تلاش روسیه با عضویت این کشور در این سازمان موافقت کرد. این توافقنامه باید تا تابستان آینده به تصویب پارلمان روسیه برسد. آخرین مانع در راه عضویت روسیه مخالفت گرجستان بود که با میانجیگری سوئیس در اوایل امسال رفع شد. سازمان تجارت جهانی 150 عضو دارد. ایران هنوز نتوانسته به عضویت کامل این سازمان درآید و به عنوان عضو ناظر فعلا پذیرفته شده است. رئیس صندوق بین المللی پول میگوید چشمانداز اقتصاد جهانی بسیار تیر و تار است و نیاز به همکاری بین المللی دارد. به گفته وی جامعه جهانی باید اقدامات جهت بهبود دورنمای اقتصاد جهان را با کمک رساندن به کشورهای وامدار اروپا آغاز کند. رئیس صندوق بین المللی پول که در وزارت امور خارجه آمریکا و در واشنگتن سخن می گفت هشدار داد تا زمانی که با مشکلات اقتصادی جهانی غیر قاطعانه برخورد شود، جهان با همان تهدیدهایی روبرو خواهد بود که در دوران رکورد اقتصادی دهه 1930 میلادی جهان را به سوی یک افسردگی عظیم کشاند. دولت روسیه اعلام کرد که برای کمک به واحد پولی یورو دست کم 10 میلیارد دلار بودجه اختصاص خواهد داد. به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور روسیه این کمک مالی از طریق صندوق بین المللی پول به اتحادیه اروپا پرداخت خواهد شد. اتحادیه اروپا یکی از مشتریان بزرگ نفت و گاز روسیه است و سقوط واحد پولی یورو می تواند به اقتصاد روسیه هم لطمه بزند. حجم مبادلات تجاری روسیه و اتحادیه اروپا بیش از 300 میلیارد دلار در سال است. فعالان و مدافعان حقوق بشری سوریه اعلام کردند که درگیری بین نیروهای ارتش سوریه و نیروهای حکومتی 37 نظامیان وفادار به حکومت بشار اسد کشته شدند. بنا به گزارش‌ها تنها در یک درگیری بین نظامیان جدا شده از ارتش سوریه و نیروهای دولتی در شهر درا 15 نیروی ارتش جان خود را از دست دادند. در همین حال در گزارشی که از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی انتشار یافته 74 مقام ارتشی و دولتی سوریه متهم شدند که برای مقابله با مخالفان حکم تیر و شکنجه صادر کردند. بر پایه این گزارش 63 تن از نظامیانی که از ارتش جدا شدند کشته شدند. Thank you. هم باشی دنیا چه دیدنی تره، غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی تره. اگه ما با هم باشی گفتنی ها زیاد داری، هر کدوم از هم دیگه خاطر ها به یاد داری. میتونی هم نفس و هم دل و هم زبون باشی، واسه هم تو کارت دیگه را نفرمون باشی. یا تا هرچی همه از دل هم درد کنی، یا تا دنیا رو از این هم قشنگ تر بکنی، یا تا هرچی همه از دل هم درد کنی، یا تا دنیا رو از این هم قشنگ تر بکنی. اگه تو با من نباشی هر شب من شب یلدا، لحظه های انتظارم هر کدوم یه قرن دنیا. چی میگم به کی میگم من، خود تنها تری که بشنه ای بشنه عشقی، تو که از من بطری که یا با هم باشی تا دنیا نیدنی بشی، غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی بشی. هستی یا با هم باشی تا دنیا نیدنی بشی، غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی بشی. یا تو هر چی کنه از دل هم در بکنی، یا تو دنیا رو این هم قشنگ تر بکنی، یا تو هر چی کنه از دل هم در بکنی، یا تو دنیا رو این هم قشنگ تر بکنی. تنها تری که بشنه ای بشنه عشقی، تو که از من بدتری که هستی. یا با هم باشی تو دنیا دیدنی بشه، غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی بشه. هستی یا با هم باشی و دنیا دیدنی بشه، غزل و شعر و ترانه ها شنیدنی بشه. یا تو هرچی کنه از دل هم در کنی، یا تو دنیا رو بر این هم قشنگتر کنی، یا تو هرچی کنه از دل هم در کنی، یا تو دنیا رو بر این هم قشنگتر کنی. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. آهنگایی در مورد شب یلدا تقدیم حضورتون کردیم و خواهیم کرد. یادآوری میکنم که هر ساله گروه فرهنگی و رادیوی البرز شب یلدا رو برگزار میکرد. امسال به علت مشکلاتی که وجود داشت برگزار نخواهد کرد، اما بهتون قول میدیم سالهای آینده این کار رو بکنیم و از ژانویه 2012 به آگاهی شما عزیزان میرسونیم دوباره فعالیت‌های گروه فرهنگی و رادیوی البرز با نمایش فیلم‌های مستند در کتابخانه مرکزی آهوس. قراره که این کار انجام بشه و هر ماه یک فیلم مستندی در کتابخانه آهوس به نمایش گذاشته بشه. اما در رابطه با فروشگاه ایرانی یونی شاپ در چهارراه حسله به ما اطلاع دادن که لیمو شیرین ایرانی تازه، آبدار و شیرین، لیمو شیرین موجود هست. شما میتونید با مراجعه به فروشگاه یونی شاپ در ویبرکوی چهارراه حسله به قیمت ارزان تهیه بکنید. اما میریم سراغ سالمندان، جوانان دیروز که به دانمارک مهاجرت کردن، در شهر آهوس زندگی میکنن. لازم است که برای رفتن به پزشک احتیاج به مترجم داشته باشن، میتونن با خانم کامیلا تماس بگیرن و میتونن کار ترجمه رو به عهده بگیرن. خانم کامیلا مسلطه به زبان دانمارکی، مسلطه به زبان فارسی. هم ایرانیان گرامی و هم افغانیان ارجمند میتونن از سرکار خانم کامیلا مترجم ایرانی کمک بگیرن. با شماره تلفن 3 23 20 29، تکرار میکنم 3 23 20 29 تماس بگیرن. یادآوری میکنم خانم کامیلا دختر خانم فلوراست. در ضمن خانم فلورا هفته پیش تولدشون بود، ما یه آهنگ تولدم برای ایشان پخش میکنیم و بهشون تبریک میگیم و بعد از اون میپردازیم به مجله بهداشت و سلامت. به مجله بیداشت و سلامت توجه کنید. خدمتتون بگم قبل از اینکه مجله بهداشت و سلامت رو براتون بخونم، مژده بسیار خوبی براتون دارم. خانم دکتر فریال محمودی مطب خودشون رو توی آرهوس باز کردن، شروع به کار کردن. ایشون سالهاست که تو بیمارستان کار میکنن. اگر شما میخواید با ایشون تماس بگیرید 86 16 70 81 86 16 70 81. بنده خیلی مفتخرم که ایشون 27 سال قبل میامدن خونه من و با پسرم درس میخوندن. خیلی خوشحالم که خانم دکتر فریال محمودی رو به شما معرفی کنم. 86 16 70 81. بله، برنامه غذایی، تقویت حافظه، غذا خوردن و عمر طولانی. در دوران بزرگسالی بسیاری از فعالیت‌های ما کم میشه، اصلاً بعضی موقع ها محروم میشیم. خوردن بزرگترین منبع لذت ما میشه. این روزا در جاهای غذاخوری کم جا پیدا میشه، اکثرم در سن بالا هستن. اهمیت غذا خوردن، دور هم جمع شدن، غذایی که میخوریم اهمیت خاص داره. غذایی که سلامت مغز ما رو تضمین میکنه و بر قدرت توان ما میافزاید. غذا خوردن ما در پیر شدن مغز ما تأثیر دارد. آنچه بر قلب و بدن سالم ما تأثیر دارد به مغز ما کمک میکند. بررسی های اخیر نشان داده که وزن زیادی بسیاری مردم که در ناحیه شکم و اطراف آن حمل می کنند مضرترین چربی انباشته شده بدن است. اینها هورمون هایی ترشح می کنند که در آن تومورهایی در بدن ایجاد می کند که به سرعت به پیر شدن مغز می افزاید. اخیراً چرب روغن اومگای 6 از قبیل روغن ذرت، روغن آفتابگردان و روغن سویا میتواند آسیب‌های به مغز ما برساند. دانشگاه کالیفرنیا شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد آنتی اکسیدان‌های فراوانی که در میوه‌های رنگی و سبزیجات وجود دارند میتوانند از فرسوده شدن مغز جلوگیری کنند. مطالعات دانشگاه کالیفرنیا نشان میده که برنامه غذایی که باعث تقویت حافظه میشوند سبزیجات، حبوبات، میوه ها، مغز ها، ماهی، مصرف کم گوشت و فراورده های پرچرب لبنی از سرطان و بیماری های قلبی میکاهد. مصرف پروتئین و قند کافی در فاصله میان غذا گرسنگی ما را به حداقل میرساند. سلامت مغزی را در حد اکثر قرار دهیم. خوردن غذاهای نامناسب سبب اضافه وزن، چاقی، فشار خون، بیماری‌های قند می‌شود، سبب سکته مغزی و مرگ و بافته‌های مغز می‌شود. حتی زوال عقل پدیدار می‌آید. 15% از جوانان آمریکایی از سن 5 تا 19 سال چاق هستند و این چاقی هم ادامه دارد. خوردن غذاهایی که چرب هستن گرسنگی نیست، بلکه حالت عصبی دارد. بررسی ها نشان داده طعم و مزه و میل به غذا تأثیری در سلامتی مغز دارد. مثلا خوردن بستنی وانیلی و کره بادام زمینی، بستنی وانیلی و کره بادام زمینی را بعد از خوردن اسکن نشان داده که کسانی که بستنی وانیلی میخورن کاهش مغز در آنها مشاهده شده. حتی آخرین تحقیقات نشان میدهد کسانی که اضافه وزن دارن خطر برای زوال عقل و بیماری های فراموشی در سن 79 تا 88 سال را دارن. با توجه به این که باید بدونیم خوردن بستنی خامه‌ای، کره مالیدن روی نان هر روز حافظه را، نه تنها حافظه را بلکه توانمندی مغز را ضعیف می کند، بلکه به طرق جان ما را می گیرد. بررسی به روی 900 هزار انجام شده نشان داده که مردان چاق 52% و زنان چاق 62% بیشتر از غیر چاقی ها به سرطان مبتلا می شوند. بهترین راه هم برای این موزل آن است که تمرینات ورزشی و جسمانی و تحرک داشته باشیم و این را در اول سطر قبل از غذا قرار دهید. که ما میخوریم در بدن ما نیروی به وجود میارد که با واحد اندازه‌گیری کالری مشخص میشود. آنچه در بدن بر اثر فعالیت‌های مختلف میسوزد باز هم همون کالری است. در پژوهشی که انجام شد غذاهای اشباع شده مثل کره، شیر، گوشت چرب بر دستگاه بدن ما تأثیر دارد. چربی های اشباع نشده منابع نباتی هستند، مانند روغن زیتون، آووکادو، بادام و فندق و گردو تأثیری بر بدن دارند. میمون هایی که غذای اشباع نشده استفاده کرده بودند وزنشون 4 برابر کمتر از سایر میمون ها بود. یک سیب رو در نظر بگیریم تا تأثیر غذای حیوانی بر غذای نباتی رو ببینیم. یک سیب رو در نظر بگیریم که مقدار کالوری 67، آب 107، چربی کلسترول 0 یعنی 0، ویتامین آ 51 تا 67 واحد بین المللی که میشود 0.1، ویتامین سی 5.7 میلی گرم، ویتامین کو 2 یا همون ویتامین کا 2.8 میلی گرم، واحد بین المللی 0.03، فیبر که همون نشاسته است 3 میلی گرم، واحد بین المللی 0.012. احتیاط به غذا و مواد مخدر دارای عملکرد واحدی در مغز ایجاد میکنند. دکتر اشلی گیرهارت کارشناس روانشناسی بالینی میگوید ما تلاش میکنیم که پیدا کنیم موضوع اعتیاد به غذا و عملکرد عصبی آن آیا در غذا مانند اعتیاد وجود دارد. در بررسی از 48 زن بین 21 سال چاق و لاغر را انتخاب کردیم، پرسش هایی را پر کردن و همه آنها نوشته بودند وقتی شروع به غذا میکنند بیشتر میخورند. روش عکس برداری از مغز در هنگام غذا خوردن نشان می‌دهد که آنهایی که بیشتر غذا می‌خورند واکنش آنها همون واکنشی است که در مواد مخدر وجود دارد، یعنی موقع کشیدن مواد مخدر همون واکنش را دارد. حتی در موقع خوردن غذای پرچرب مغز واکنش بیشتری نشان می‌دهد، چون غذا در طول تاریخ نقش مهمی داشته، هنوز مغز اینو غذا رو بهتر میپذیرد. این واکنش با کوکائین همانند بوده و هنوز معلوم نشده که آیا کسانی که به دنیا میآیند با تمایل به غذا دنیا میآیند یا در طول زندگی به آن عادت میکنند. تنها من شده مثل شب یلدا روی گونم رده آشان بی کسم بی تو تو دنیا بیا برگرد به کنارم چون که حسرت شده کارم مونسه من شده سازم بی تو من خراب حالم خراب حالم واسه تو هر شب میبارم مثل بارون چشمای من بیا برگرد بیا پیشم بی تو من دیوونه میشم دیوونه میشم تو رفتی و حتی خاطر نمیده بجا من مثل ماهی تنها توی موج خشم دریا ولی من هنوز هنوز تصویر تو رو میبینم زیر نور آبی ما خودم رو با تو میبینم شبم بی تو تنها شده مثل شب یلدا روی گونم رد عشقم بی کسم بی تو تو دنیا بیا برگرد به کنارم چون که حسرت شده سازم بی تو من خراب حالم خراب حالم واسه تو هر شب میبارم مثل بارون چشمای من بیا برگرد بیا پیشم بی تو من دیوونه میشم دیوونه میشم بیا برگرد به کنارم چون که حسرت شده کارم مونسه من شده سازم بی تو من خراب حالم مثل ماهی تنها توی موج خشم دریا ولی من هنوز هنوز تصویر تو رو میبینم زیر نور آبی ما خودم رو با تو میبینم هر شبم بی تو تنها شده مثل شب یلدا روی گونم رد عشقم بی کسم بی تو تو دنیا بیا برگرد به کنارم چون که حسرت شده کارم مونسه من شده سازم بی تو من خراب حالم خراب حالم واسه تو هر شب میبارم مثل بارون چشمای من بیا برگرد بیا پیشم بی تو من دیوونه میشم دیوونه میشم بیا برگرد به کنارم چون که حسرت شده کارم مونسه من شده حساسم بی تو من خراب حالم خراب حالم واسه تو هر شب میبارم مثل بارون چشمای من بیا بیا بیا شما را به مجله ورزشی این ساعت جلب میکنم. میپردازم به بازی لیگ برتر فوتبال ایران هفته 17 که روز پنجشنبه شروع شد و روز جمعه ادامه پیدا کرد و بقیه بازی ها امروز و روز دوشنبه برگزار خواهد شد. سبای قم فجر سپاسی شیراز 1-1 مساوی کردند. زبان اصفهان موفق شد که مس کرمان رو 1-0 شکست بده. بازی‌های روز گذشته ملوان انزلی با تراکتور سازی تبریز مساوی کردند. سپاهان اصفهان که مهمان مس سرچشمه بود موفق شد که میزبان خودش رو 2-0 شکست بده. و بازی بعد از ظهر امروز نفت تهران هست با استقلال تهران که ساعت 16:15 به وقت ایران انجام میشه. ما بقیه بازی ها روز دوشنبه شهرداری تبریز میزبان داماش گیلان هست، شاهین بوشهر میزبان راهن تهران، نفت آبادان میزبان سایپای کرج و پرسپولیس تهران میزبان فولاد خوزستان هست. در هفته 17 سپاهان با بردی که داشت 17 بازی کرده 30 امتیاز به مرحله دوم به رده دوم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد. نفت تهران با 30 امتیاز رده سوم است. استقلال تهران با 33 امتیاز رده اول است که این دو تیم بعد از ظهر امروز بازی خواهند کرد. همونطور که هفته قبل به آگاهی شما رسوندم پیکارهای یورو 2012 در کشور لهستان آغاز و با انجام بازی نهایی در اوکراین به پایان خواهد رسید. قرعه کشی مرحله گروهی پیکارهای جام ملت‌های اروپا در شهر کیف برگزار شد. بر اساس قرعه کشی که انجام شده، تیم‌های لهستان، یونان، روسیه و چک در گروه اول جای گرفتند. در گروه دوم آلمان، هلند، پرتغال و دانمارک حاضر شدند و از دید کارشناسان این گروه، یعنی گروه دوم، گروه مرگ این مسابقات لقب گرفت. در گروه سوم اسپانیا، ایتالیا، کرواسی و ایرلند رقیب هم شدند. در گروه چهارم نیز انگلستان، فرانسه در کنار اوکراین و سوئد به رقابت می‌پردازند. بر اساس برنامه اولین مسابقه این جام که به صورت مشترک در دو کشور لهستان و اوکراین انجام خواهد شد، 21 خرداد سال آینده لهستان و یونان در ورزشگاه تازه تأسیس شهر ورشو مقابل هم قرار می گیرند. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مسابقات گروه اول و سوم در لهستان، گروه دوم و چهارم در اوکراین انجام خواهد شد. بازی نهایی روز 12 تیر ماه در شهر کیف میان دو فاتح مرحله نیمه نهایی انجام خواهد شد. برنامه این پیکارا و زمان شروع آن از جمعه 21 خرداد یعنی 8 ژوئن شروع میشه در شهر ورشو با دیدار تیم لهستان و یونان. جمعه همان روز روسیه با چک دیدار خواهد کرد. روز سه‌شنبه بازی بعدی هست که 12 ژوئن که یونان با جمهوری چک، سه‌شنبه 12 ژوئن لهستان با روسیه خواهد بود. شنبه 16 ژوئن جمهوری چک لهستان، شنبه 16 ژوئن یونان روسیه خواهد بود. گروه دوم شنبه 9 ژوئن هلند با دانمارک خواهد بود که اولین بازی دانمارک بازی خیلی خطرناکی خواهد بود، سختی خواهد بود برای دانمارک که به دیدار هلند خواهد رفت. شنبه 9 ژوئن آلمان با پرتغال بازی خواهد کرد در گروه دانمارک. چهارشنبه 13 ژوئن دانمارک مقابل پرتغال خواهد رفت و همون روز هلند به دیدار آلمان خواهد رفت. یکشنبه 17 ژوئن پرتغال با هلند و دانمارک با آلمان دیدار خواهد کرد. 10 ژوئن اسپانیا با ایتالیا و ایرلند با کرواسی. 14 ژوئن ایتالیا با کرواسی، اسپانیا با ایرلند. دوشنبه 18 ژوئن کرواسی با اسپانیا، ایتالیا با ایرلند. جمعه 15 ژوئن سوئد با انگلیس و اوکراین با فرانسه دیدار خواهد کرد. پنجشنبه 19 ژوئن انگلیس با اوکراین، سوئد با فرانسه. پنجشنبه مرحله 1/4 نهایی در 21 ژوئن برگزار میشه در شهر ورشو. برنده گروه اول با گروه دوم گروه دو و جمعه 22 ژوئن برنده گروه دو با دوم گروه اول بازی خواهد کرد. شنبه 23 برنده گروه سوم با دوم گروه 4 بازی خواهد کرد. یک شنبه 24 ژوئن برنده گروه 4 با دوم گروه 3 رقابت خواهد کرد. برنامه نیمه نهایی چهارشنبه 27 ژوئن خواهد بود و پنجشنبه 28 ژوئن و بالاخره مرحله نهایی یک شنبه اول جولای در شهر کیف. برندگان بازی یورو 2011 معلوم خواهد شد در روز یکشنبه اول جولای. Thank you. سرنوشتمون بود.